Hadi geç bir şey olsun. İyi geçti, geçti. Nasıl? İyi, iyi. Oh be kardeşim ya. Oldu, oldu, oldu. Güzel oldu. Sıkıntı abi. Güzel, güzel. Adam güdü kaldı. Vur gitar lazım. Son 2 4 yasa istersen. 1 2 Son 2 3 Hani en güvendiğin anda, doğal afet dolunayda, iyimserliğini sorular ya. Hayatı olduğu gibi karşılamazsan, iliklemez önünü asla karşında. Korkmayacaksın çarpıp düşsen bile, dipçik gibi sağlam duracaksın hayatta. Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Ah, can çıkmamış yerinde, aslan gibi geri döndüm. Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Ah, can çıkmamış yerinde. Boş bulundun sanki diye kendine sorarsın ya. Hani en güvendiğin anda, doğal afet dolunayda, iyimserliğini sollar ya. Hayatı olduğu gibi karşılamazsan, iliklemez önünü asla karşında. Çarpıp düşsen bile, dipçik gibi sağlam duracaksın hayatta. Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Ah, can çıkmamış yerinde, aslan gibi geri döndüm. Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Ah, can çıkmamış yerinde. Sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Ah, can çıkmamış yerinde, aslan gibi geri döndüm. Sözüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Ah, can çıkmamış yerinde. Bitti mi Arzu?